เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาทำเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เสียงนี้ท่านฟังข้าพเจ้านั่งพูดอยู่ทุกวันทุกวันที่นี่เนี่ยนำเรื่องราวอะไรต่างๆมาให้ท่านฟังฟังนี่ไม่ใช่ว่าคิดได้เองนะแต่เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านคิดไว้แล้วดูใคร่ครวญพิจารณาด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดาท่านฟังแต่ด้วยปัญญาอันยิ่งยิ่งยวดเลยส่งต่อเป็นข้อมูลสืบทอดกันมาสาวกในสมัยนั้นเห็นความสำคัญจดจำเอาไว้ส่งต่อบอกกันมาด้วยมุขปาฐะคือการทรงจำผ่านทางข้อความสมัยต่อมาก็มีการจดบันทึกรวบรวมลงไปในเป็นใบลานสืบทอดต่อกันมาอธิบายขยายความเสริมเพิ่มเติมตรงนั้นตามความรุ่งเรืองหรือว่าความเสื่อมของศาสนาในยุคต่างๆจนกระทั่งมาเป็นพระไตรปิฎกในปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้ผ่านมาหลายพันปี 2,500 ปีผ่านมาหลายสงครามผ่านมาหลายกษัตริย์ผ่านมาหลายรุ่นผ่านมาหลายภิกษุผ่านมาหลายประเทศจนกระทั่งตกมาถึงมือเรานี่เขาก็จับใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์เป็นระบบฐานข้อมูลคุณเปิดดูได้นี่ฟรีๆเลยอันข้อมูลต่างๆเหล่านี้ท่านฟังมีความรู้เรื่องราวใดๆก็นำมาบอกเล่าแบ่งปันกันซึ่งเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมีทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบเอาสูงสุดสุดๆของสุดๆเอ้าเข้าถึงนิพพานคือความว่างความเย็นความดับจากสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าจะไปมีอยู่ในที่ใดๆแต่ว่าเป็นความดับไม่เหลือของความทุกข์สูงสุดสุดสุดที่สุดจบอยู่ตรงนั้นคือนิพพานเอาก่อนจะไปถึงนิพพานโอ้ยสอนธรรมะหมวดต่างๆที่มีรายละเอียดลึกซึ้งเช่นโพชฌงค์7อิทธิบาท4สติปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5มรรค8โอ้พวกนี้เป็นเรื่องราวที่มีความละเอียดเป็นแก่นของคำสอนเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานได้เอาหรือไม่ต้องเอาสูงป่านนั้นเราต่ำลงมาหน่อยเราก็พูดถึงเรื่องศีลศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเอาพื้นๆรักษาวาจาให้ได้ที่จะเป็นไปทางที่จะพื้นฐานสู่นิพพานได้เอ้าหรือถ้าโอ้ยนิพพานฉันยังไม่ไหวหรอกเอาเบื้องต้นทำๆก่อนนะขยันขันแข็งทำมาหากินจะต้องมีความเพียรจะต้องมีความขยันท่านก็สอนเอาไว้แบ่งจ่ายทรัพย์ยังไงโอ้ยหรือว่าฉันยังไม่ได้โตปานที่จะทำงานได้เอาหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อมารดาบิดาต่อครูอาจารย์ท่านก็สอนเอาไว้สอนไม่หมดท่านฟังเป็นรายละเอียดเรื่องราวที่ข้าพเจ้านี่โอ้ยิ่งอ่านยิ่งทำความเข้าใจไม่ใช่แค่อ่านเท่านั้นเอาออกมาใช้งานด้วยเอามาปฏิบัติด้วยทำด้วยในด้านทางจิตในด้านทางการภาวนาซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ท่านฟังถ้าต้องการจะฟังจะทราบให้ขยายความหมวดไหนใดๆสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้ยินดีจะอธิบายให้ฟังโดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ถ้าสะดวกในการทางเขียนจดหมายก็ส่งเป็นข้อความมาได้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ puredhamma.com หรือว่าถ้าสะดวกทาง Facebook Fanpage ก็ได้เหมือนกัน ถ้าส่งข้อความทางเว็บไซต์ก็ต้องมีอีเมลถ้าไม่มีอีเมลแต่มี Facebook Account ก็ไปที่ Facebook Fanpage ได้ก็ Fanpage เพียวธรรมะข้าพเจ้าเมื่อได้รับข้อความของท่านฟังอะไรต่างๆแล้วก็จะนำมาใคร่ครวญพิจารณาข้อมูลแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการสิ่งที่ต้องการจะพูดคุยในวันนี้ก็คือเหตุที่ทำให้อายุยืนทำไมถึงเอาเรื่องราวตรงนี้มาพูดท่านฟังเพราะว่าในมนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกสิ่งที่เป็นที่น่าปรารถนาน่าปลื้มใจน่าใคร่ต้องการเนี่ยคืออายุวรรณะโภคะสมบัติยศพวกนี้โอ้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจต้องการแสวงหาอายุก็คือหมายถึงอายุยืนตามวงรอบตามกับของเขาสมัยนี้อายุมนุษย์ก็ไม่ถึง100ปีเราก็ต้องเป็นไปตามรอบของมันอายุยืนไปหรือจะเกินกว่านั้นสักเล็กน้อยเช่นพระพุทธเจ้าของเราอย่างเงี้ย80ปีท่านก็ไม่ถึง100ปีใช่ไหมแต่ว่าท่านพระอนุนนี่120ปีอย่างนี้เป็นต้นนะก็คืออายุยืนเกินกว่ามาตรฐานของมนุษย์ในช่วงนั้นๆกับนั้นๆอายุยืนแล้วแม้แต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนอนสมติดเตียงเป็นผักอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่ไหวก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วยแม้แต่ถ้ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วหูไม่ค่อยได้ยินตาก็ฝ้าฟางโอ้ก็ไม่ค่อยดีเอาก็นอกจากมีอายุยืนแล้วมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังให้ต้องมีอายตนะภายในที่ดีด้วยที่สมบูรณ์ด้วยคือมีตาดีมีหูดีจนกระทั่งแม้ถึงในช่วงที่อายุมากๆไปแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของวรรณะวรรณะนี่ก็ต้องงดงามมีผิวพรรณผุดพองดีงามสวยมีอายุยืนมีวรรณะงามแล้วแม้แต่ถ้าไม่มีเงินแม่มันก็มาหย่อนตรงนี้เอ้าก็ให้มีโภคะด้วยแล้วถ้าแม่มีเงินมีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงถ้ามียศตำแหน่งด้วยมันก็น่าจะดีนะบางคนมียศตำแหน่งแต่ไม่มีความเป็นใหญ่เป็นแค่ยศเฉยๆแม่ก็เอาความเป็นใหญ่ให้ด้วยมีลูกน้องด้วยมีบริวารด้วยก็วางไปนะนี่คือสิ่งที่มนุษย์นี่เขาจะปรารถนาเป็นสิ่งที่แสวงหาเป็นสิ่งที่น่าใคร่ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายเอาไว้หมดเลยในเรื่องทั้งหมดแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้วันนี้จะพูดเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของอายุเท่านั้นท่านผู้ฟังว่าเหตุที่จะทำให้อายุยืนเนี่ยมันคืออะไรซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกไว้ในหลายพระสูตรท่านผู้ฟังวันนี้จะนำมาแจกแจงให้ฟังกันทีละอันถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องของอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงก็ต้องมาเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามว่ามีอายุสั้นมีสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคมากพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบในสองส่วนนี้ไว้พระรบมานพผู้หนึ่งตำรวจที่มาถามเรื่องนี้พอดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามถ้าเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุสั้นมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการปราดประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตมานพส่วนบุคคลในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาทยาและสาตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตะอยู่เมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่มาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนี้คือละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาทยาและสาตราได้มีความละอายมีความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตะอยู่มานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามถ้าเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสาตราเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตหรือนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคมากดูก่อนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสาตราส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามถ้าเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสาตราเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคน้อยดูก่อนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสาตรานี่คือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกมานพไว้คนหนึ่งมาในมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่579 3ประเด็นในเรื่องนี้ต้องฟังข้อแรกก็คือคุณต้องทำมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วชาติก่อนนี้ถ้าเผื่อว่าฆ่าสัตว์จิตใจแบบมันจะเบียดเบียนเขาอยู่เรื่อยนี่จิตใจนี่แบบว่ามีความเหี้ยมโหดแบบชอบทำร้ายคนอื่นนี่อันนี้นี่ทั้งจะอายุสั้นทั้งจะมีโรคมากคนที่เป็นแบบว่าโรคอะไรที่มันรักษาไม่หายหรือว่าหาสาเหตุของโรคไม่เจอเนี่ยนะเช่นอยู่ก็ปวดหัวอยู่เป็นประจำหาสาเหตุไม่เจอหรือปวดท้องเป็นประจำอาจจะเป็นนี่อาจจะเป็นได้นะว่าเพราะในชาติก่อนๆคุณทำกรรมอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าที่ไปเบียดเบียนสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งด้วยมือของตัวเองหรือด้วยอาทยาหรือด้วยสาตราอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จึงเป็นเหตุให้เป็นโรคที่มันรักษาไม่หายหรือหาสาเหตุไม่เจออย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าเวทนาสุขหรือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่ามาได้หรือจะเป็นกรรมใหม่ก็ได้แต่ถ้าเป็นกรรมเก่าก็ตรงนี้คือจุดที่จะเชื่อมไปได้ในพระสูตรที่บอกกับมนุษย์คนหนึ่งเอาไว้อย่างนี้แต่ว่านี้มันเป็นเรื่องของชาติที่ผ่านมาเอาถ้าผ่านมาแล้วหรือว่าถ้าเราต้องการจะให้ชาติต่อไปของเราเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเงี้ยเราก็ทำชาตินี้เพื่อที่จะให้ได้ผลเป็นชาติต่อไปใช่ไหมแม้แต่ถ้าชาติต่อไปนี่คุณไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาดีกว่าแต่ในพระสูตรนี้คือบางทีมันมีเหตุที่ ให้ได้ไม่ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุยืนเอาเราทำตอนนี้เพื่อที่จะหวังผลในโอกาสต่อไปหรือถ้าเราทำมาในการก่อนแล้วตกมาในชาตินี้จึงมีอายุยืนนี่เป็นเหตุในข้อที่หนึ่งแต่ถ้าเราพูดถึงชาตินี้ล่ะเอาปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ฉันจะทำยังไงคนที่จะมีอายุยืนได้ในวังพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยต้องมีความสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียรอันนี้อธิบายไว้ในเรื่องของพรประการหนึ่งที่พระเจ้าจักรพรรดิได้คือความที่เป็นผู้มีอายุยืนทำไมท่านถึงมีอายุยืนอธิบายไว้ถึงเรื่องของธาตุไฟคือธาตุไฟเนี่ยมันเป็นธาตุที่เผาผลาญทำชีวิตของเราเนี่ยให้ล่วงไปล่วงไปแต่ไม่มีธาตุไฟมันก็ย่อยอาหารไม่ได้ธาตุไฟนี่ก็จึงจำเป็นไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้เร่าร้อนไฟที่ทำอาหารให้ย่อยไฟที่ทำให้แก่ชราไฟที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมนี่เป็นไฟอันเดียวกันมันคือความร้อนที่อยู่ในกายอาหารบางประเภทเช่นข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะถ้ากินดิบๆเนี่ยมันก็ย่อยไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยนสภาพเราก็ต้องผ่านความร้อนซะก่อนเอาข้าวไปผ่านความร้อนผมก็เปลี่ยนโมเลกุลเปลี่ยนสารอาหารอะไรข้างในทำให้เป็นสิ่งที่เราย่อยได้ย่อยเสร็จปุ๊บก็ผ่านความร้อนอีกให้โมเลกุลมันแตกตัวเพื่อที่จะซึมซาบเข้าไปในร่างกายของเราซึ่งในเรื่องธาตุไฟนั้นก็ต้องมีการทำให้สมดุลเพราะว่าถ้ามาเกินไปกายมันก็สุดโสมเร็วถ้าน้อยเกินไปมันก็อยู่กันไม่ได้อาหารนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าเหมือนกับเชื้อเพลิงที่เข้าไปในเตาไฟนี่แหละใจเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไหม้ตามเท่านั้นซึ่งเชื้อเพลิงนั้นจึงมีความสำคัญในร่างกายของเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านผู้ฟังในอนายุสสูตรอันนี้มาในอังคุตรนิกายเล่มที่22ท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนคือ1บุคคลย่อมเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองคือสัปปายะการี2เป็นผู้รู้ประมาณในสิ่งที่สบายคือสัปปาระยะมัตตัญญู 3. เป็นผู้บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายคือปริณตะโภชี 4. เป็นผู้มีศีลและ 5. เป็นผู้มีมิตรงาม 5 ประการเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้อายุยืนอีกนัยยะหนึ่งภิกษุทั้งหลายทำ5ประการเหล่านี้เป็นเหตุให้อายุยืนคือ 1. บุคคลเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย 4. เป็นผู้เที่ยวไปในการอันสมควรคือกาลจารีและ 5. เป็นผู้ประพฤติเพียงดังพรหมคือพรหมจารีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนายุสสูตรที่มี2นัยยะนี้รวมกันได้ทั้งหมด7ข้อเนี่ยนะเป็นรายละเอียดที่ว่าเอ้ยเราทำได้ในปัจจุบันเรื่องราวแรกที่ตรัสไว้กับมานพนั้นคือคุณต้องทำมาในชาติก่อนแล้วหรือว่าทำในปัจจุบันไปหวังผลเอาข้างหน้าแต่ถ้าในปัจจุบันนี้1ความเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองหมายความว่าไงหมายความว่าให้เวทนาเนี่ยมันเบาบางอย่าให้เวทนาเนี่ยมันสูงมากเพราะว่าถ้าเวทนาเนี่ยมันมากเช่นสุขก็สุขมากๆทุกข์นี่ก็โอ้ทุกข์มากๆอันนี้ธาตุไฟมันไม่สม่ำเสมอแน่เพราะว่าผัสสะมันขึ้นลงๆมากความทำเป็นผู้สบายนี่คือสัปปายะการีเนี่ยสถานที่บ้านเรือนี่เป็นยังไงสะอาดสะอ้านเรียบร้อยหรือมันมีเชื้อโรคมากมีที่ที่จะทำให้เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่สบายล่ะสัปปายะไม่มีสัปปายะในเรื่อง ที่อยู่สัพยะในเรื่องอาหารสัพยะในเรื่องบุคคลสัพยะในเรื่องอาชีพมีหมดต้องทำความสบายจะดูยังไงว่าสบายหรือไม่สบายดูที่เวทนาถ้าเวทนามันมากไปในทั้งสองฝ่ายทั้งสุขและทุกข์แสดงว่าอันนี้ไม่สบายข้อที่สองนั่นคือรู้ประมาณในสิ่งที่สบายคำว่ารู้ประมาณนี่คือรู้ประมาณในเรื่องของเวลารู้ประมาณในเรื่องของปริมาณและรู้ประมาณในเรื่องของคุณภาพเช่นว่าเวลานี้ควรจะต้องนอนเวลานี้ควรจะต้องพักเวลานี้เดินทางได้นี่คือเรื่องของเวลานี้ต้องทำความเหมาะสมด้วยรู้ประมาณในเรื่องนี้ในเรื่องของปริมาณก็เช่นเดียวกันไอ้ที่มันสบายสบายเนี่ยนะเช่นเรื่องอาหารการกินเนี่ยบางคนถูกทาสกับข้าวต้มอย่างเงี้ยลองฟาดมันสัก10-20ชามในมื้อเดียวเนี่ยโอ้มันก็เกินไปมันก็ทำให้เป็นไม่สบายไปไม่สัปปายะไปสิ่งที่ไหนเป็นสัปปายะเช่นอยู่ในสถานที่เช่นบ้านของเราแม้แต่ถ้าเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันจะไม่สบายมันต้องเปลี่ยนละต้องรู้ประมาณในความที่สบายนั้นหรือบางเวลามันอยู่ไม่ได้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องรู้ประมาณในเรื่องของคุณภาพนี่คือในข้อที่สองแล้วก็ที่สามพระพุทธเจ้าตรัสถึงบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายสิ่งที่ย่อยง่ายนี่ก็คือว่าทำให้ธาตุไฟในร่างกายของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอคือรู้จักประมาณในเรื่องของอาหารที่กินเข้าไปแล้วถ้ามันย่อยยากอย่างพระพุทธเจ้าในมื้อสุดท้ายเนี่ยพระองค์ฉันสุกรมัตวะซึ่งเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่บางคนก็ตีความว่าเป็นหมูคือเป็นลูกสุกรบางคนก็ตีความว่าเป็นเห็ดชนิดหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่ามันย่อยยากรสชาตินี่ก็แบบจัดจ้านมากปรุงมาอย่างดีรสมันแหลมเต็มที่เลยทำให้ย่อยยากย่อยยากปุ๊บก็เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าในร่างกายธาตุไม่สมดุลพอไม่สมดุลเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นเหตุให้เกิดการปรินิพพานขึ้นซึ่งในความที่เราต้องบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายๆได้เนี่ยนะรสชาติแบบว่าไม่จัดจ้านเกินไปเพื่อให้ธาตุไฟของเรามีความสม่ำเสมอจุดที่จะมาแก้ตรงนี้ได้จุดหนึ่งท่านฟังคือเรื่องของการเดินพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนิสงส์ของการจงกรมคือการเดินไว้5อย่างตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการเดิน5อย่างเหล่านี้มีอยู่5อย่างอย่างไรคือ1เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล2เป็นผู้อดทนต่อการทำความเพียร3เป็นผู้มีอาพาธน้อย4สิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วลิ้มแล้วย่อมถึงการย่อยด้วยดีและ5สมาธิที่ได้จากการเดินย่อมตั้งอยู่ได้นานอานิสงส์5อย่างในเรื่องการเดินนั้นหนึ่งในนั้นคือย่อยง่ายอาหารที่เรากินเข้าไปนี่ถ้าสมมติเราบริโภคอาหารสักอย่างหนึ่งอาจจะมากเกินประมาณหรือว่ามันย่อยยากไปเดินเลยทั้งฝั่งไปเดินกลับไปกลับมาเดินนี่ก็จะทำให้นอกจากอาหารย่อยง่ายแล้วที่พ่วงกันมาด้วยคือเป็นการปรับธาตุไฟให้ไฟที่มันมีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกไปในการใช้กำลังขาบ้างกำลังแขนบ้างพอธาตุไฟได้มีการปรับให้มันสม่ำเสมอต้องรู้ประมาณในความสบายนี้ด้วยจะสามารถทำให้มีอาพาธน้อยเพราะอาพาธเนี่ยทั้งฝั่งเป็นจุดที่จะมาตัดรานอายุให้สั้นได้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมาพูดถึงเหตุ5ประการให้มันจบซะก่อนข้อที่4บอกว่าเป็นผู้เที่ยวไปในการอันสมควรการอันสมควรนี่คือเวลาไหนแสดงว่าต้องมีการอันที่ไม่สมควรเอาที่ไม่สมควรก็คือแบบว่าตอนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะว่าไม่ควรจะต้องเที่ยวอะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอยู่รักษาให้มันหายซะก่อนหรือว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยตรงจุดที่มันไม่มีการที่จะรักษาได้จำเป็นต้องท่องเที่ยวอันนี้ก็คือความจำเป็นทีนี้ว่าอย่างการเที่ยวไปถ้าเราสุขภาพดีแล้วโดยไม่มีจุดหมาย ันนี้ก็ถือว่าเป็นการเที่ยวไปโดยไม่สมควรพระพุทธเจ้าเคยตรัสโทษของการที่เที่ยวไปไกลๆและโดยเที่ยวไปแบบไม่มีจุดหมายเอาไว้เดินทางไกลเกินไปหรือไปแบบไม่มีจุดหมายตรัสโทษไว้5อย่างดังนี้ภิกษุทั้งหลายโทษ5อย่างเหล่านี้เป็นโทษสำหรับคนชอบเที่ยวไกลๆและไม่มีจุดหมายคือ 1. เธอย่อมไม่บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ 2. ย่อมเสื่อมถอยจากสิ่งที่บรรลุแล้ว 3. ไม่เป็นผู้แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้ว 4. เป็นแต่โรคที่ทำให้ชีวิตลำบากและ 5. เป็นคนไร้มิตรทีนี้ในข้ออื่นจะยังไม่พูดถึงนะท่านฟังจะมาเจาะจงในเฉพาะจุดที่เกี่ยวกับเรื่องอายุที่ว่าเที่ยวเดินทางไกลหรือว่าไม่มีจุดหมายไม่ว่าจุดหมายนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับในชีวิตเนี่ยอายุมันจะดำรงอยู่ได้ยากซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับอิทธิบาท4ที่จะพูดถึงและนอกจากนี้ทำให้ชีวิตลำบากเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะว่าการเดินทางไกลหรือว่าการเดินทางโดยไม่มีจุดหมายหรือว่าการเดินทางโดยที่ไม่สมควรแล้วก็มีข้อที่5ที่ว่าเป็นผู้มีศีลศีลนี่ก็คือศีล5ศีล8เรานี่แหละศีลธรรมดาธรรมดาเราเปรียบเทียบนะสมมติว่าถ้าไม่มีศีลนะฆ่าสัตว์อยู่เรื่อยลักทรัพย์อยู่เรื่อยประพฤติล่วงภรรยาผู้อื่นนี้คือมันหาศัตรูชัดๆหาเรื่องตายหาเรื่องทำให้ชีวิตลำบากผลตรรักษาศีลได้อันนี้เห็นผลในปัจจุบันเลยท่านฟังไม่ก่อศัตรูไม่ได้จะทำชีวิตให้ลำบากในเรื่องที่เกี่ยวกับศีลข้อถัดมาคือความมีมิตรดีงามมิตรสหายเนี่ยแหละนะถ้ามีมิตรชั่วเดี๋ยวมันก็ชักชวนให้ไปเดินทางไกลโดยไม่มีจุดหมายมีมิตรชั่วก็ชักชวนให้ไปล่วงภรรยาผู้อื่นทำสิ่งที่ไม่ดีเล่นอบายมุขมีการพนันแล้วก็นอนดึกทำอะไรต่างๆที่มันไม่ได้ทำเป็นความสบายแก่ตนเองนี่คือถ้ามีมิตรชั่วแต่ในทางตรงนั้นข้ามถ้ามีมิตรดีงามรู้อะไรที่มันเหมาะสมมิตรดีเนี่ยทุกฟังเขาก็จะมีการพูดในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจมีจิตใจฮึกเหิมมีความสบายใจได้คือถ้าเราเปรียบเทียบนะทุกฟังเพื่อนบางคนเนี่ยเจอปุ๊บมันก็พูดเรื่องคนนั้นคนนี้พูดให้โอ้ฟังแล้วก็หนักใจบ่นนั่นบ่นนี่โอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานเจอกันทีไรมันบ่นทุกทีแล้วเว้ยโอ้ก็อย่าไปเจอมันเลยทั้งฝั่งเป็นมิตรที่ไม่ค่อยดีเอาจะถ้าเพื่อนคนไหนคนนานๆเจอกันทีโอ้เราก็พูดเรื่องที่ดีงามเป็นเรื่องสร้างสรรค์ให้เกิดกำลังใจเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนบุคคลเป็นเรื่องที่พูดแล้วเป็นทำเป็นวินัยโอ้นี้เจอกันบ่อยๆก็ดีมีคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนดีมีมิตรดีงามคนแวดล้อมเรานี่สามารถที่จะช่วยทำให้อายุยืนได้ในข้อสุดท้ายในนัยยะที่7นี้ท่านฟังก็คือประพฤติเพียงดังพรหมในข้อนี้ก็คือการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองพรหมจารีในข้อนี้เฉพาะเจาะจงลงมานะท่านฟังก็คือเกี่ยวกับเรื่องของในศีลข้อที่3ศีลข้อที่3เนี่ยก็คือที่ว่าไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติจารีตต่างๆใช่มั้ยนี่คือในศีล5แต่ถ้าในศีล8ข้อที่3นี่ท่านเจาะจงมาตรงนี้หมายถึงการประพฤติพรหมจรรย์คือไม่เสพเมถุนเว้นขาดจากเมถุนธรรมเมถุนนั้นคือธรรมของคนคู่ไล่มาเลยนะฟังเอาที่สุดๆของคนคู่เนี่ยก็คือมีน้ำหลังออกเอายังไม่ต้องไปถึงจุดนั้นเอาก่อนนั้นด้วยเช่นจับมือถือแขนมองตากันปิ้งๆหรือว่าพูดกันกระนุงกระหนิงอันนี้ก็ถ้าเว้นได้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นเหตุให้อายุยืนนะงานวิจัยอะไรที่เขาบอกว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วจะเป็นเหตุให้อายุยืนมีชีวิตชีวาขึ้นอันนี้ตรัสตรงกันข้ามกันกับพระพุทธเจ้าพระว่าท่านบอกว่าคนที่ประพฤติพรหมจรรย์นี่อายุจะยืนกว่าจะต้องประกอบด้วยเหตุต่างๆด้วยนะทำความสบายในเรื่องอื่นๆมีจุดหมายในชีวิตไม่เดินทางไกลโดยไม่มีจุดหมายบริโภคอาหารสิ่งต่างๆที่ย่อยง่ายองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะเป็นเหตุให้อายุยืนได้ค ือเป็นธรรมะที่เกื้อกูลแก่อายุทีนี้เราเกิดในสมัยนี้ท่านฟังนอกจากเรื่องของอายุแล้วนี่มันหนีไม่พ้นคือโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีมาตัดรานอายุได้คือบางคนจะมีอายุยืนก็จริงแต่ว่ามันมีโรคมาตัดรานซะก่อนแล้วก็ทำให้อายุสั้นได้เรื่องราวมีหลายอย่างท่านฟังคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่ายังไม่ถึงคาดเนี่ยนะก็บางทีตายไปก่อนเอางั้นถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาดูแลยังไงเหตุที่จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถพยาบาลได้ง่ายคือตัวเราเนี่ยถ้าเป็นไข้อย่างใดอย่างหนึ่งจะให้มันหายแล้วก็ให้มีอายุยืนต่อไปได้เนี่ยคือหนึ่งต้องรู้จักทำความสบายคืออะไรเป็นสัพพยะต้องรู้จักตรงนี้ก็เหมือนกันในข้อแรกของเหตุที่ทำให้อายุยืนใช่ไหมสองต้องรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายข้อที่สามที่สำคัญนั่นก็คือต้องฉันยาต้องกินยาแล้วก็ที่สี่ก็คือบอกอาการตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลคือบอกไข้ที่มันกำเริบว่ากำเริบบอกอาการที่ทุเลาลงแล้วว่าทุเลาลงบอกอาการไข้ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่บอกอาการตามความเป็นจริงในข้อที่5นั้นก็คือต้องเป็นผู้อดทนต่อเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นที่มันจะเป็นทุกข์แสนสาหัสต้องอดทนแต่แบบว่าใจเสาะโอ้ไม่ไหวโอ้ปวดจะตายแล้วเอาตายซะมันก็อยู่ไม่ยืนละเจ็บจะตายอยู่แล้วก็ตายซะมันจะไปอยู่ยืนได้ไงต้องอดทนอย่าบ่นมากมีเวทนาอะไรๆก็อดทนเอากินยาตามที่หมอสั่งนี้จะเป็นให้อายุเนี่ยมันตัดรานเราไม่ได้การเดินน้ำฝังอันนี้สองที่พูดไปเมื่อสักครู่จะทำให้มีอาพาธน้อยด้วยเพราะว่าธาตุไฟมีความสม่ำเสมอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ว่าจะมากหรือจะน้อยนี่เหตุปัจจัยที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยที่ว่าถ้าเราทำมาในชาติก่อนๆหรือเราทำมาในชาตินี้แล้วจะไปหวังผลในชาติต่อไปคือการที่มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์อันนี้ก็สำคัญนะจิตใจเราแบบว่าคิดจะแกล้งมันอย่างเพื่อนอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยคนที่ชอบแกล้งเพื่อนคนที่ชอบแกล้งสัตว์ดึงหางหมาตบหัวมันไล่เตะมันหรือว่ามีเพื่อนสนิทก็ชอบแกล้งเขาอันนี้คือเบียดเบียนคนอื่นนะด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งผลักเพื่อนตีเพื่อนเตะหมาดึงหูหมานี่จะเป็นเหตุให้มีโรคมากถ้าคุณเกิดในชาติต่อไปหรือถ้าชาตินี้มันเป็นมาแล้วนี่แสดงว่าชาติก่อนได้ทำเอาแก้ยังไงให้มีเมตตามากๆธรรมะทั้งฟังที่จะทำให้อายุยืนนั่นคือเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยสำคัญนะเพราะว่าจะทำให้อายุของเราเนี่ยมันเจริญไปถึง1กับได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอายุท่านจริงๆจะไปถึง100ปีก็ได้เพราะว่าท่านสามารถเจริญอิทธิบาท4ทำให้ร่างกายมันมีจุดหมายเป้าหมายในชีวิตอยู่อย่างมีจุดหมายมีการมีงานทำกำลังใจมันสูงมันก็ไปได้แต่ถ้าไม่เจริญอิทธิบาท4หรือแบบว่าโหไม่รู้จะอยู่ไปทำไมมีปัญหานั่นนี่โอ้จิตใจมันก็จะนอนไปในความที่จะไม่อยู่หรือมีเหตุให้มารมานิมนต์โอ้ก็เลยเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องปรินิพพานตอนอายุ80พรรษานี่คือพระพุทธเจ้าอิทธิบาท4เป็นยังไงท่านฟังคือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสานั่นเองที่เราเคยได้ยินกันต้องกันได้ฉันทะนี่ต้องเจริญยังไงพระวาทาแค่ลำพังฉันทะตัวเดียวมันไม่ได้จะทำได้ไงเราจะต้องตั้งไว้ขึ้นอยู่กับอะไรและตั้งไว้ด้วยอะไรฉันทะนี่หมายถึงความพอใจความยินดีไหนในทำเครื่องปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือตั้งฉันทะไว้ตรงนั้นในงานนั้นในจุดนั้นในสิ่งนั้นแล้วเครื่องมือที่จะตั้งได้นั้นก็คือสมาธิต้องมีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นการทำความเปลี่ยนขึ้นในอะไรในทำเครื่องปรุงแต่งนั้นคืองานนั้นสิ่งนั้นที่เราเอาใช้ไปจดจ่อไว้ที่ต้องการทำให้สำเร็จเช่นบางคนทำงานทางด้านศาสนาต้องการเผยแผ่ศาสนาต้องการจะสอนบุคคลอะไรต่างๆอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าหรือบางคนจะทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งในบริษัทห้างร้านในกิจการงานของเราคุณตั้งเป้าไว้ แล้วก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตถึงจะทำเครื่องปรุงแต่งแล้วก็ต้องฉันทะเอาไว้ตั้งวิริยะคือการทำจริงแน่แน่จริงตั้งใจทำจิตตานี่คือเอาใจจดจ่อรู้จักที่จะพัฒนาปรับปรุงแล้วก็วิมังสานั่นคือการใช้ปัญญาในการที่จะวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยแยกแยะพัฒนาให้มันดีขึ้นอยู่เรื่อยๆจะตั้งได้ก็ต้องด้วยสมาธิแล้วก็ใช้สี่อย่างนี้ทำงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตเราเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อยู่ให้มันจนถึงตลอดกับได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แก้ได้เพราะว่าธาตุไฟมันมีความสม่ำเสมอจากเรื่องของกำลังใจเรื่องของการงานที่เราตั้งเอาไว้อันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้อายุยืนได้ประสูตรเรื่องราวที่รวบรวมมาให้ท่านฟังฟังทั้งหมดนี้นะนี่คือครบถ้วนแล้วนะไล่มาตั้งแต่เหตุปัจจัยที่ทำให้อายุสั้นหรืออายุยืนโรคมากหรือโรคน้อยตรัสไว้กับมานพคนหนึ่งในมัชฌิมนิกายเรื่องของจุลกรรมวิปังคสูตรนี่คือพระสูตรที่ยกมาให้ในข้อแรกอันนี้เป็นเรื่องของในชาติก่อนที่จะมาได้ผลชาตินี้หรือชาตินี้ทำแล้วไปหวังผลในชาติต่อไปยังมีพระสูตรที่สองคืออนายุสสาสูตรที่พูดถึงสองนัยยะของความที่จะทำให้อายุยืนเริ่มมาจากการที่ทำความสบายสัปปายะแก่ตนเองจนมีเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์เรื่องของศีลอยู่ด้วยตัวอย่างใดอธิบายเสริมเพิ่มเติมถึงอานิสงส์ของการเดินแล้วถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเราจะรักษาให้มันดีขึ้นได้อย่างไรเรื่องราวในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างอยู่หลายอย่างท่านฟังอย่างเช่นกรณีของพระเจ้าพระเศนที่โกศลอย่างเงี้ยรับประทานอาหารมากเกินไปอ้วนตุเลยจุกอึดอัดพระพุทธเจ้าก็ให้แนวนโยบายแนวทางว่าต้องมีสตินะรู้ประมาณในอาหารที่ได้มาเวทนานี่จะเบาบางเขาย่อมแก่ช้าแล้วก็ครองอายุได้ยืนนานเรื่องอาหารนี่จึงเป็นเหตุสำคัญที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับอายุเป็นการที่จะบริหารจัดการธาตุไฟของเราให้มีความสม่ำเสมออายุจะยืนยาวได้เรื่องของกำลังใจนั้นก็ต้องอาศัยอิทธิบาท4อันนี้คือครบถ้วนแล้วในพระสูตรเนื้อหาต่างๆทีนี้ความที่จะมาตัดรานอายุเนี่ยนอกจากเรื่องของที่มันหมดรอบของมันคือ1กับของมันแล้วนี่ก็1ใช่ไหมใจถึง1กับก็จะอิทธิบาท4ไปบางทีมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมาตัดรานอายุเราก็พูดแล้วว่าจะทำยังไงให้หายได้รักษาตนให้ดีบางทีมีเรื่องของเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งฝั่งเรื่องของยักษ์เรื่องของเทวดาที่จะมาเอาชีวิตของเราไปมีตัวอย่างเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ยักษ์จะมากินเพราะว่ายักษ์นี่ไปทำงานให้ท้าวเวสสุวรรณแล้วท้าวเวสสุวรรณก็เลยให้พรเขาก็เลยขอว่าเนี่ยจะขอกินเนื้อเด็กที่เกิดมาแล้ว7วันท้าวเวสสุวรรณก็จำใจต้องให้เพราะว่าทำงานให้ตนนี่เนาะก็ให้เด็กคนนี้ก็จะหลังจากเกิดมาได้7วันนี่ก็จะต้องถูกยักษ์กินใช่ไหมเพราะว่าเขาได้รับอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณละแต่ว่าพระพุทธเจ้าไปช่วยทำฟังคือให้ยักษ์ตนเนี้ยไม่สามารถเข้ามาเอาชีวิตที่จะมาตัดรานอายุของเด็กคนนี้ได้โดยการสวดพระปริตรให้การสวดพระปริตรเนี่ยก็คือทำให้มีเทวดามาชุ่มนุมกันแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีเทวดาที่ตามไปฟังธรรมไปเที่ยวดูแลไปชมบารมีอะไรต่างๆวันนี้ก็เข้าไปหาพูดคุยธรรมะเอาพอมีเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ขึ้นมายักษ์ที่ชื่อว่าอวรุธกะยักษ์เนี่ยก็เข้ามาไม่ได้เด็กคนนี้ก็จึงปลอดภัยจากเหตุที่จะให้มีสิ่งที่เป็นอมนุษย์นี้มาตัดรานสิ่งที่จะมาตัดรานอายุของเราทำฝังนอกจากโรคภัยไข้เจ็บนอกจากอย่างพวกยักษ์อย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีอุบัติเหตุเหตุปัจจัยความตายนี้จึงมีมากบางทีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างมันไม่คาดคิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีความไม่ประมาทวันนี้จะให้ฟังเรื่องราวเพิ่มเติมเป็นเรื่องของเด็กชายคนนี้แหละชื่อว่าอายุวัฒนกุมารเป็นเรื่องที่ไม่ยาวสั้นๆฟังแล้วก็จะได้ข้อคิดเรื่องเกี่ยวกับอายุนี้ด้วยก็ขอลารายการไปเลยท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญบานธรรมบทแปลเรื่องอายุวัฒนกุมาร ภาคที่4เรื่องที่88พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยทีฆะลัมพิกนครประทับอยู่ในกุฏิภายในป่าทรงปรารภกุมารผู้อายุยืนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังแปลว่าธรรมะสี่ประการคืออายุวันนะความสุขพละเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติผู้อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิตตอนพราหมณ์สองสหายออกบวชได้ยินว่าพราหมณ์สองคนชาวทีฆะลัมพิกนครบวชในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญตบะสิ้นการ48ปีบรรดาพราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งคิดว่าเชื้อสายของเราจะสิ้นสูญเราจะสึกดังนี้แล้วจึงขายบริการสำหรับบำเพ็ญตบะที่ตนทำไว้ให้แก่บุคคลอื่นได้ปริยาพร้อมด้วยโค100ตัวและทรัพย์100กหาปณะให้ตั้งไว้เป็นกองทุนต่อมาภรรยาของเขาคลอดเด็กส่วนสหายของเขาอีกคนหนึ่งไม่ได้สึกแต่ได้ไปสู่ต่างถิ่นแล้วเมื่อสมัยอื่นก็กลับมาที่นครอีกนั่นแหละพราหมณ์ที่สึกไปนั้นได้ยินกล่าวว่าสหายนั้นมาจึงได้พาบุตรและภรรยาไปเพื่อต้องการเยี่ยมสหายครั้นถึงแล้วให้บุตรในมือของมารดาแล้วตัวเองก็ไหว้ก่อนแม่มารดาก็ให้บุตรในมือของบิดาแล้วก็ไหว้บ้างสหายนั้นก็กล่าวว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนคือทีฆายุกาโหตาหิแต่เมื่อมารดาบิดาให้บุตรไหว้บ้างสหายนั้นก็นิ่งเสียดังนั้นเขาจึงกล่าวกับสหายนั้นว่าท่านผู้เจริญก็เพราะเหตุไรเมื่อผมไหว้ท่านจึงกล่าวว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนแต่ในเวลาที่เด็กนี้ไหว้แล้วทำไมท่านไม่กล่าวคำอะไรอะไรเลยพราหมณ์ผู้เป็นสหายพ่ออันตรายอย่างหนึ่งของเด็กนี้มีอยู่บิดาของเด็กก็เด็กนี้จะเป็นอยู่ตลอดกาลเท่าไหร่ขอรับพราหมณ์7วันเท่านั้นผู้ที่เป็นบิดาก็มีเหตุป้องกันหรือไม่ขอรับเราไม่รู้เหตุเป็นเรื่องป้องกันหรอกก็แล้วใครรู้เล่าขอรับพระสมณโคดมท่านจงไปสำนักของพระสมณโคดมนั้นแล้วถามเถิดผมไปที่นั่นแล้วกลัวแต่การเสื่อมแห่งตบะก็ถ้าความรักในบุตรของท่านมีอยู่ท่านอย่าคิดถึงการเสื่อมแห่งตบะจงไปสำนักของพระสมณโคดมนั้นแล้วถามเถิดผู้เป็นบิดาของเด็กจึงได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาไหว้เองแล้วพระศาสดาก็ตรัสว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนแม้ในเวลาที่ภรรยาของเขาไหว้พระศาสดาก็ตรัสแก่นางอย่างนั้นเหมือนกันแต่ในเวลาที่ให้บุตรไหว้แล้วก็ได้ส่งนิ่งเสียเขาก็ทูลถามพระศาสดาโดยนัยยะก่อนนั่นแหละแม้พระศาสดาก็ทรงพยากรณ์แก่เขาอย่างนั้นเหมือนกันได้ยินว่าพราหมณ์นั้นไม่แทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณจึงเทียบเคียงมนของตนกับพระสัพพัญญุตญาณแต่ไม่รู้บายเรื่องป้องกันผู้เป็นบิดาของเด็กจึงทูลถามพระศาสดาว่าก็อุบายเรื่องป้องกันมีอยู่หรือพระเจ้าข้ามีอยู่พราหมณ์มีอย่างไรพระเจ้าข้าก็ถ้าท่านพึงอาจเพื่อทำมนต์ดบ ใกล้ประตูเรือนของตนให้ทำต่างไว้ตรงกลางมณฑปนั้นแล้วปูอาสนะไว้8หรือ16ที่ล้อมรอบต่างนั้นให้สาวกของเรานั่งบนอาสนะเหล่านั้นให้ทำพระปริตร7วันติดต่อกันอันตรายของเด็กนั้นพึงเสื่อมไปด้วยอุบายอย่างนี้ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์อาจทำมนต์ดบเป็นต้นได้แต่จะได้สาวกของพระองค์อย่างไรพระเจ้าข้าก็เมื่อท่านทำกิจเท่านี้แล้วเราจะส่งสาวกของเราไปสาธุพระเจ้าข้าพระนั้นจึงได้ทำกิจนั้นทั้งหมดใกล้ประตูเรือนของตนและได้ไปยังสำนักของพระศาสดาพระศาสดาทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปภิกษุเหล่านั้นก็ไปนั่งในมณฑปนั้นพราหมณ์สามีภรรยาให้เด็กนอนบนต่างแล้วภิกษุทั้งหลายสวดพระปริตร7คืน7วันติดต่อกันในวันที่7พระศาสดาเสด็จมาเองเมื่อพระศาสดาเสด็จไปแล้วพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นจึงได้ประชุมกันมียักษ์ตนหนึ่งชื่ออวรุธกะยักษ์ได้บำรุงท้าวเวสวรรค์เป็นเวลา12ปียักษ์นั้นได้พรจากสำนักท้าวเวสวรรค์ว่าในวันที่7จากวันนี้ท่านพึงจับเอาเด็กนี้ได้เพราะฉะนั้นยักษ์ชื่ออวรุธกะจึงได้มายืนอยู่ก็แต่เมื่อพระศาสดาเสด็จไปในมณฑปนั้นเมื่อพวกเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ประชุมกันพวกเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยก็ถดถอยไปไม่ได้โอกาสลีกไปตลอด12โยชน์ถึงอวรุธกะยักษ์นั้นก็ได้ลีกไปยืนอย่างนั้นเหมือนกันแม้พระศาสดาได้กระทำพระปริตรตลอดคืนยันรุ่งเมื่อ7วันล่วงไปแล้วอวรุธกะยักษ์ก็ไม่ได้เด็กและในวันที่8เมื่อพ่ออรุณขึ้นเท่านั้นสองสามีภรรยาจึงนำเด็กมาให้ถวายบังคมพระศาสดาพระศาสดาจึงตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดคือทีฆายุกาโหฏาติพราหมณ์นั้นจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็เด็กนี้อาจจะดำรงอยู่นานเท่าไหร่พระเจ้าข้า120ปีพราหมณ์ดังนั้นสองสามีภรรยาจึงขนานนามเด็กนั้นว่าอายุวัฒนกุมารอายุวัฒนกุมารนั้นเติบโตแล้วมีอุบาสก500คนแวดล้อมเที่ยวไปตอนการกราบไหว้ท่านผู้มีคุณทำให้อายุยืนภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูได้ยินว่าอายุวัฒนกุมารพึงตายในวันที่7บัดนี้ตามคำทำนายของพระศาสดาอายุวัฒนกุมารนั้นจะดำรงอยู่120ปีและมีอุบาสก500คนเที่ยวแวดล้อมไปเหตุเรื่องเจริญอายุของสัตว์เหล่านี้เห็นจะมีพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายอายุเจริญอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ก็สัตว์เหล่านี้ไหว้ท่านผู้มีพระคุณย่อมเจริญด้วยเหตุสี่ประการพ้นจากอันตรายดำรงอยู่จนตลอดอายุทีเดียวดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงตรัสพระคาถานี้ว่าธรรมะสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติผู้อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิตบาลีว่าอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอภิวาทนะสีลิสะหมายความว่าแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติคือผู้ไหว้เป็นปกติได้แก่ผู้ควรขวายกิจคือการไหว้เนืองๆคำว่าวุฒธาปัจจายิโนคือผู้อ่อนน้อมต่อผู้เจริญหมายความว่าแก่คฤหัสถ์ผู้อ่อนน้อมหรือผู้บูชาเป็นนิตด้วยการกราบไหว้แม้ในภิกษุหนุ่มและสามเณรบวชในวันนั้นก็หรือแก่บรรพชิตผู้อ่อนน้อมต่อผู้บูชาเป็นนิตด้วยการกราบไหว้ในท่านผู้แก่กว่าโดยบรรพชาหรือโดยอุปสมบทหรือในท่านผู้เจริญด้วยคุณคำว่าจัตตารโอธรรมาหมายถึงธรรมสี่ประการคือเมื่ออายุเจริญอยู่อายุนั้นย่อมเจริญสิ้นการใดธรรมะทั้งหลายแม่นอกนี้ก็เจริญสิ้นการเท่านั้นเหมือนกันด้วยว่าผู้ใดทำกุศลที่ยังอายุ50ปีให้เป็นไปอันตรายแห่งชีวิตของผู้นั้นพึงเกิดขึ้นแม้ในการมีอายุ25ปีอันตรายนั้นย่อมระงับเสียได้ด้วยความเป็นผู้กราบไหว้เป็นปกติผู้นั้นย่อมดำรงอยู่ได้จนตลอดอายุทีเดียวแม้วันนี้เป็นต้นของผู้นั้นย่อมเจริญพร้อมกับอายุแลนัยยะแม้ยิ่งกว่านี้ก็อย่างนี้เหมือนกันก็ชื่อว่าการเจริญแห่งอายุที่เป็นไปโดยไม่มีอันตรายหามีไม่ในการจบเทศนาอายุวัฒนกุมารตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพร้อมกับอุบาสก500แล้วแม้ชนเหล่าอื่นเป็นนั้นมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องเด็กผู้มีอายุยืนหรืออายุวัฒนกุมาร